your verse be? Slušate emisiju Libarnica. Večer, dragi slušatelji. Večera sam se pridružila Ivani u Libarnici, u kojoj ćemo nakratko otputovati do Irske. Tako je, evo Sonja i ja već smo spakirale kofere i idemo tamo vidjeti kako oni stoje s pjesništvom. Naime, prošli put smo govorili o utopiji i distopiji, pa smo spomenuli i Thomasa Morea i njegovu jedinu pravu utopiju iz 1516. godine, a večeras ćemo spominjati njegovog susjeda sličnog imena. Mogli bismo reći otac irskog pjesništva, dva stoljeća kasnije od Morea iz Irske dolazi Thomas More. Thomas More poznat je po svojim Irish melodies, odnosno irskim melodijama, koje su utemeljene na tradicionalnim melodijama. A More je dao život tako što je napisao tekst za njih. Thomas More selio se na razna mjesta, a zanimljivo je da u svakom tom mjestu gdje je bio postoji njegov spomenik, kao na primjer na Bermudama, u Kanadi, Dublinu, Londonu, pa čak i u New Yorku u Central Parku. Iz irskih melodija ističu se pjesme The Meeting of the Waters, She's Far from the Land, This the Last Rose of Summer i The Minstrel Boy. Sve su i uglazbljene, a posebno su popularnost stekle posljednje dvije. Posljednja Ruža ljeta višestruko je obrađivana, a neki njezini izvođači su Nina Simone, Laura Wright, Renee Fleming, pa i poznati virtuos na violini Andrea Rieu. Zbog glazbenih interpretacija prvi stihovi pjesme postali su poznati, a oni bi ovu prevodu uglasili Ova posljednja ruža ljeti cvjeta sama. Sve njezine lijepe družice su već izblijedjele i uvenule. Nijedne više ruže njoj slične, nijedan pupoljak na vidiku da joj uzvrate rumenilom ili uzdahom. A druga pjesma, The Minstrel Boy, je zanimljiva po tome što je otpjevao crnac, čiji su roditelji bili robovi. I također je zanimljivo da je pjesma potekla z dijela svijeta gdje je počelo robovlasništvo, a sad ju je otpjevao jedan afroamerikanac. Uz to, pjesma je postala američka vojna pjesma. Evo saznali smo nešto o Moreovom pjesništvu koje je utemeljeno na tradicionalnim irskim pjesmama. Zato ćemo u nastavku čuti nešto o tim pjesmama, dakle o irskoj narodnoj glazbi, no prije nego što išta kažemo, poslušat ćemo jednu takvu pjesmu. We set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for the laugh. You know how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million ducks, 7 million barrels of porter. We had 8 million piles of old nanny ghost tiles and a hold of the Irish Rover. There was help, Mickey Coote, who played her when the ladies lined up for a set. He was tooting with skill for each sparkling quadrille till the dancers were flutered and bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk, and he rolled the dame under and over. They all knew at a glance when he took up his stance and he sailed in the Irish. Thank you. The leader was Hogan from Chelsea to Hull. There was Johnny McGurk, who was scared stiff of work, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of the Bun, was the skipper on the Irish Rover. We had sailed 7 years when the measles broke out, and the ship lost its way in the flood. And the player of a crew was a deuce held a tour, just myself and the captain's old dog. And the ship struck a rock, oh Lord, what a shock. The boat it was turned right over, turned nine times around, and the poor old dog was drowned. And the last of the Irish Rover. Evo tako zvuči irska tradicionalna glazba, nadamo se da ste se malo i rasplesali, a naime irsku glazbu uključeno je najmanje 10 instrumenata, kao na primjer harfa, oboa, flauta, ali to su samo neki od njih. Irska je glazba namijenjena i za ples, no postoje i balade. Irska tradicionalna glazba do danas se nije promijenila. Bila je posebno popularna u ruralnim područjima, a postala je posebno važna za Irce za vrijeme nacionalnog preporoda poslije stoljeća britanske vlasti. A irska tradicionalna glazba i danas živi zahvaljujući takozvanim bendovima, kao što je jedna grupa koja je postala opće poznata u Bostonu po tome što su u grupu glazbenika uključene sve generacije. A svirali su svaki tjedan u irskom pubu Greenbrier. Tako je bend postao sinonim za taj pub, no evo baš jučer pub je zatvorio vrata. Nadamo se da neće i bend time prestati sa svirkom. Evo, Sonja i ja smo nakratko posjetile Irsku. Kako je bilo u Irskoj? Odlično, mislim da ću se još jednom vratiti u Irsku. Ja, sigurno. I evo, i zaplesati s ovim Ircima. Sad nismo stigle. Morali smo se vratiti ovdje u studio Radio Sove. A vi, dragi slušatelji, ostanite i dalje uz nas. Bilo je to sve u večerašnjoj emisiji Libarnica. We don't read and write poetry because it's cute.